إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أولا قبل يوتي نعتذر نوم بوذر جوهيلو أصواص جنبزيما la muendelezo maudhui yetu ya kila siku ambayo tayari tumeshakuwa tukizungumza mara kwa mara, nayo ni maudhui inayozungumzia ulugul himma. Kwa tunaomba udhuru juu ya maudhui hiyo kutokamana na kwamba hii ni fursa kwetu talabatul ilm tuliyoipata katika kuendeleza yale ambayo tumekusudia kuyasoma na kuyadurusu biidhni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kuyo kwa hilo tunaomba udhuru kwa ndugu zetu ambao wamekuja wakiwa na yakini kabisa kwamba kutakuwa kuna muhadhara, lakini duna jadwa hakija haribika kitu, kwa sababu sisi hapa tunachosoma ni yale yale ambayo yanatakiwa kwa muislamu kuyajua, ni mambo ya muhimu kwa yeye, na hasa hasa yatakuwa ni ya muhimu kwa yule ambaye amekusudia zaidi kujifunza na kushughulika na swala zima la utafutaji wa ilmu. Kwa tunaomba udhuru ya hilo. Ama alladhi yakhudhu makanahu yasuddu masaddahu, ni kwamba tutaendelea kwa kumalizia au kwa kukamilisha baadhi ya masaili ambayo tupo nayo kwa sasa katika kitabu cha Al-Aqida Al-Wasitiyya لشرح العلامة الهراس رحمه الله تعالى. تميانسا مسائل كواعد كمانا نمام بوانا نفنغمانا كتاب عقيدة هيشي نا فيلا فيلا نفنغمانا نمسائل مزيمة عقيدة. كو تميانسا مسائل يقوانزا مسألة الثانية فقا جانا تكاوغت كمسألة أو المسألة الثانية عشر تكاوغت كمسألة يقوم نبيلي. Masala ya 12 yalikuwa nazungumzia al-ilhad. Tukasema ya kwamba al-ilhadu lughatan huwa al-mailu 'ani shay' wa huwa shiqqu fi janib al-qabr. Maana ilhad ni kupinda kwenye kitu. Maana kitu kimenyooka ukapindisha, inaitwa al-ilhad. Kama vile ilivyokuwa shimo lililopo pembeni mwa kaburi. Na tukaona kwamba wa amma fi istilahin, na amma fi istilah فهو الميل عن الشرع القويم استلاحي الحاد نكوبيندا kutoka kwenye sheria iliyosimama kisawa sawa ila jihati min jihati al-kufri na kuelekea katika upande miongoni mwa upande za ukafiri. Ndio maana nasikia kuna watu wanaitwa malahida, kuna watu wanaitwa mulhidun, na katika watu ambao ni mulhidun kwa zama za sasa na ndio ambao wameenea haswaza kwenye vyuo vikuu, baadhi ya vyuo vikuu, ni hawa watu wanaitwa mustashriqun. Mustashriqun ni malahida. Mustashriqun ni malahida. Na tunapata maajabu sana, na tumekuwa na hofu baadhi ya kuwaona madoktor na kuwaona maprofesa na kuwaona kwenye degree zao wanakwenda kusoma katika vyuo vyao huko London au nchi zingine. Wamefungua vyuo vyao hawa malahida, wanafundisha watu, lakini haqqan wa hakika wao ni malahida. Kazi yao lile jambo ambalo limenyooka katika sheria ni kulipindisha, na wanalipeleka katika uwanja na njia miongoni mwa njia za ukafiri. Katika nukta ambayo tulimalizia jana ni kwamba al-ilhadu tanqasimu ila qismaini. Umari, ilhad fi asma'illah wa thani wa fi ayati. Ilhad imegawanyika sehemu mbili, kwa maana kupindisha usawa ule kumegawanyika sehemu mbili. Kuna wanaopindisha usawa kwenye sifa za Allah na kwenye majina ya Allah, na kuna wale ambao wanapindisha usawa kwenye aya miongoni mwa aya za Qur'an. Inakuja aya inasema hivi, anapindisha. Ina maana hii anapindisha. Lakini kupindisha kwao huu upande ambao wanauelekea, wanaupeleka katika upande wa ukafiri. Hao ndio malahida. Dalili ambayo inothibitisha hivyo, ilhadi fi asma'illah. Wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi. Hiyo ni dalili ya wazi kwamba haifai kufanya ilhad, haifai kupindisha jina miongoni mwa majina ya Allah na kulipeleka katika maana ya ukafiri. Wa amma dalilu fi ayatihi alladhina yulhiduna fi, innal ladhina innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna. Mwisho kabisa tukasema kwamba ilhadu fi asma'illahi tanqasimu ila khamsati aqsam. Naam, ya kwanza Aruna, ya kwanza kuyaharibu majina ya Allah na kuyapinga na maana yake pia kuyaharibu. Maana ya kwanza, Rajabu, kuyasifu majina ya Allah kwa mapungufu. Musa, kuzimithilisha sifa za Allah kwa sifa za viumbe. Ya mwisho weshe, hey. Ya mwisho he, ya tano au ya nne? Ehe, hayupo. Naam, shee. Yalla, he? Ni kumwita Allah majina ambayo yeye mwenyewe hayaridhi wala hayajapokelewa ndani ya Qur'ani. Na mwisho, ni kuyatoa majina ya Allah kwamba hili jina asili yake imetoka kwa kiumbe. Yote ni ilhad. Tunaendelea leo katika kipengele cha pili, huwa ilhadu fi ayatihi alkauniyya. Qala ash-shaykh wa hafidhahu Allah ta'ala, nasema al-ilhadu fi ayatihi alkauniyya. Al-ilhadu fi ayatihi alkauniyya ni kufanya ilhad katika aya zake za kikauniyya. Kauniyya maana yake za ulimwengu, nazungumzia mbingu, ardhi, jua, mwezi, inaitwa kauniyya. Wanadamu, wanyama, kama vile kashamsi walqamari wanujumi waljibal. Ilhadi katika ayatihi ni kama vile inakuwa katika jua, walqamar wanujumi waljibal. Wa ilhadu fiha, na ilhadi katika hivyo vitu, bi an yunsibaha ila ghairi llahi istiqlalan, ni kuziegemeza, ni kuviegemeza hivyo vitu kwa asiye kuwa Allah, istiqlalan kwa kujipwekesha, au musharakatan au kwa ushirikiano, au i'anatan au kwa msaada. Mtu akaviegemeza vitu hivi kama vile jua kwa asiye kuwa Allah, kwamba jua hili aliyeliumba na aliyeliweka sio Allah subhanahu wa ta'ala, istiqlalan kwa kuvipwekesha, maana kufanya peke yake, mustaqillan vimejitenga vyenyewe, au musharakatan au kushirikiana, kwa maana ya kwamba Allah subhanahu katika uumbaji wa jua hana mshirika wala hashirikiani na mtu yoyote. Hiyo ni maana ya kwanza. Au maana ya pili kwamba hili jua limeumbwa na mtu mwingine au na kiumbe mwingine bila yeye Allah subhanahu wa ta'ala kushirikiana, au i'anatan au msaada, kwamba pindi ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba alitaka msaada ya kiumbe fulani. Maana ya kwanza. Au maana nyingine ni kwamba lilipoumbwa jua, Allah subhanahu wa ta'ala hakutoa msaada wote, liliumbwa na kitu kingine. Kwa hiyo ile maana ya ilhadi, kupindisha, wanapindisha sasa katika maana ambayo inakwenda kwenye ukafiri. Ukisema kwamba jua hajaliumba Allah, ukainasibisha wa kiumbe umekwenda kwa kafiri zaidi. Anasema waqad nafa Allahu hadha kulluhu anhu, na haya yote Allah subhanahu wa ta'ala ameyakanusha aliposema qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah, sema ewe Muhammad waiteni wale ambao mnaowadai kinyume cha Allah, waiteni wale ambao mnaowadai kinyume cha Allah, la yamlikuna mithqala dharratin, wao kwanza hawamiliki uzito wa mdudu chungu, fi samawati wala fil ardi, si katika mbingu wala ardhini, wama lahum fihima min shirkin wama lahu minhum min dhahir, wala hawana msaada katika hayo, wama lahu minhum min dhahir. Kwa maana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba wale mnaodai kwamba ni miungu yenu, wao ndio wameumba jua, wameumba mwezi, wameumba nini, wameumba vyote hivyo. Siku ya kiyama Allah anamwambia mtume wake, waambie hao, yaiteni, waiteni hao, wao ndio waliumba mbingu, wao ndio waliumba jua, waiteni hao, ulidu'u alladhina za'amtum min dunillah, hawa nao waambieni waviumbe hivi vitu au wawahukumuni kwa manyeni watu wa motoni au wa peponi. Kisha akasema la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wal ardh wala fil ardh, wao hawa hawawezi kumiliki chochote katika kitu ambacho mtu Allah subhanahu anakipigia mfano, hawawezi kumiliki hata uzito wa mdudu chungu, sisimizi tu peke yake, wao hawawezi kumuumba wala kumuumba wala kumchunga wala kummiliki. La yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wal ardh wama lahum fihima min shirkin, na wala wao katika hiyo mbingu na ardhi hawana ushirika wowote katika kuumba wala kumiliki. Wama lahu minhum min dhahir, na wala wao hawana katika kuumba kuumba mdudu chungu au siku ya kiyama katika adhabu, wao hawana msaidizi yoyote katika adhabu watakapoingizwa. Wama lahum minhum min dhahir, hawana msaidizi wowote wa kuwatoa ndani ya moto. Kwa hiyo aya hii inaonyesha kwamba kuna wale watu ambao wanaonesha kuna ushirika baina ya Allah na uumbaji wa hivi vitu vilivyo ndani ya ardhi, kama vile mbingu au shams au ardhi. Sasa hawa watu ambao wanaonekana kwamba wao ndio wameumba hivi vitu, siku ya kiyama wataitwa, wale wafuasi wao wataitwa, wataambiwa waiteni watu wenu leo hii wawahukumuni, nyinyi mliwafanya kwamba hawa wanamiliki vitu katika ardhi, wanaweza kuumba mambo, wanaweza kuyaendesha mambo, basi waiteni. Na sisi tunawaambia hawawezi kumiliki wao hata uzito wa mdudu chungu. Kwa hiyo ilhadu fi ayatihi alkauniyya, ni kuzifanyia ilhad alama za Allah za kaunia. Kwa maana alama hizi, jua, mbingu, mtu kanasibisha kwamba jua hili limeumbwa na asiye kwa Allah, au mbingu hii imeumbwa na asiye kwa Allah, na vinginevyo, hii isama ilhadu fi ayatihi alkauniyya. Kwa sababu ukisema mbingu hajaiumba Allah, huyu aliyeiumba hapo ulipopindisha, umeitoa kwa aliyeumba Allah ukaipeleka kwa mwingine, tayari umeshakwenda katika sehemu miongoni mwa sehemu za ukafiri. Fanaudhu billahi min dhalik. Thaniyan al-ilhadu fi ayatihi shar'iyya, na hii ndio nyingi sana. Al-ilhadu fi ayatihi shar'iyya, ni watu kupindisha katika aya za Allah na alama za Allah za kisheria. والآيات الشرعية نآية أنباز ذاك الشريعة أو ألام ذاك الشريعة كالقرآن وغيره كما فيل واتو كفنديش قد القرآن كما فيل كفنديش قرآن وغيره نبينيه مما جاءت به الرسل من الشرائع ميونغوني ما فيل أنباز وميقجناف وميتوم ميونغوني ما شريعة إميقجة شريعة نما نبي ميتوم ما نتا شريعة ميونغوني ما شريعة وليزوزليتا زميبتين من القرآن هي قرآن ينبغي ميقجة imekuja na alama za kisheria, imekuja na ushahidi wa kisheria kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu wanapatikana watu zile sheria zilizokuja ndani ya Qur'ani, ndani ya maagizo ya mitume, wanaipindisha, wanaitoa kwenye usawa wake, wanaipeleka katika sehemu ambayo ni sehemu mbaya zaidi, kama vile Qur'ani. Tutakuja kuona mifano mingi sana. Wal ilhadu fiha, natoa mfano sasa, na ilhadi katika Qur'ani na vinginevyo na yale ambayo wamekuja nao mitume miongoni mwa sheria, ilhadi yake inakuwaje? Imma bitakdhibi, kuikadhibisha Qur'ani ni ilhad, kuikadhibisha Qur'ani na sunna ni ilhad. Huwa tunapenda kutoa mfano mmoja wa wazi kabisa. Kuna Tariq Suwaidani, Tariq Aswaidani, huyu ni Msudani huyu bwana, ni katika watu ambao wamepata umaarufu nchini Saudi Sudani, ni katika watu wanasema wana uharakati fulani na dini wamesoma soma kiasi fulani kwa kiwango chao. Huyu bwana ilipokuja hadithi ya Dhubab, hadithi ya nzi, kwamba mmoja wenu anapokunywa chai au anapokunywa maji au anapokunywa chochote kile, kisha nzi akadumbukia, Mtume alayhi salatu wasalamu anafundishaje? Tumdumbukize. Kwa nini? Ubawa wake mmoja na nini? Ni dawa na mwingine na maradhi, ndio au? Sasa huyu Tariq Suwaidan akasema haya maneno sio ya Mtume. Haya maneno sio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu madaktari wamevumbua mbawa za nzi zina maradhi karibuni idadi kadhaa, akatoa hapa. Hawa madaktari wamechimbua, wameona mbawa za nzi zina nini? Zina maradhi mengi. Sasa leo hii Mtume huyu asemwe kama eti tumdumbukize, wakati huwa tabibu al-umma. Hiyo hadithi ya Mtume alayhi salatu wasallam. Qala al-Imam Muqbil thamani yake akasema, lau ningempata mwana wa chuoni mmoja amemkufurisha, na mimi ningemkufurisha. Imam Muqbil anasema hivyo. Kama lau ningempata kuna mwana wa chuoni wa zama hizi amemtamka kwamba Tariq Suwaidan ni kafir, na mimi Sheikh Muqbil ningemtamka na ningesema kwamba Tariq Suwaidan ni kafir. Hii ni takdhib. Nikadhibisha kabisa sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam. Mfano mwingine tunaosoma huko nyuma, kama sio usoma hapa basi mpengine tumepasoma. Kunako hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam inaosema, wa inna almalaikata, na kwa hakika ya malaika, latadau ajnihataha litalib alilm ridan bima sanaa, na hakika malaika wanaweka mbawa zao chini ili mwanafunzi anayekwenda kutafuta elimu apite pale juu, na wanatandika hizi mbawa ridha bima sanaa, kwa sababu ya kumridhia kwa kile anachokifanya. Akatokea mmoja katika wazushi akasema, alipokuwa anaona wanafunzi wanakwenda, akawaambia, nitavaa katika viatu vyangu misumari, nitaweka katika viatu vyangu nini? Misumari. Maana yake ni ili akitembea azitoboe. Ehe, ma jarima tu lilikuwaje sasa? Wanasema ya kwamba hakwenda tambo kama tano au mbele mbili, yani kwa maana hakupiga tambo mbili au tano mbele, isipokuwa alidumbukia chini yenyewe. Takdhibu li sunnati rasulillah. Haya, mfano mwingine katika takdhibu kwa yale ambayo mwenye nao mitume ni kutiana mswaki. Walqisatu jaat fi bidayat wa nihaya li Ibn Kathir. Bwana anaona huyu kila saa akitaka kuchukua udhu mdomoni, mtoto wa mti, kila saa mti, kila saa mti. Yule bwana siku moja akamvizia yule bwana mwenye kupiga piga mswaki, akamnyia kule mswaki wake, kisha akauingiza katika makalio yake kule, alafu akamwambia, haya piga sasa mswaki. Umeona hapo? Yule bwana yeye kila saa anakereka, kila saa kukuona wewe kuchukua mswaki. Tena kamilia kuwa wale mtu wa kisu moja, afa kauingiza sehemu yake ya nyuma, kautoa, kaambia haya kama kendelea. Kana mwana sunna sana wewe. Na hiyo ilikuwa aje naye? Mtoto wake mwenyewe anahadithia, mtoto wake sasa binti, anahadithia ya kwamba nilimsikia baba yangu usiku anakema kwa kutoa sauti. Anakema maana yake anatoa sauti kama vile mwanamke mjamzito ajifungua. Baada ya kumsogelea, nilitokea lidude jeusi katika sehemu zake za siri, lakini haikufika asubuhi baba yangu kufika. Kitakivipi? Na haya ndio tunawaambia mubtadi wazushi. Kila mwenye kukhalifu sunna anaambiwa, jamaa, ndugu yangu, hala na sunna ya Mtume. Wewe kama huiwezi kuifanya, basi usimkaripie, usimchukie ambaye anafanya. Wewe ukiona kama huwezi, mathalan kuna mtu mwingine hawezi kufuga ndevu, hawezi kabisa, yani hawezi. Kila saa lazima atafute kioo apuge puge, na hawezi. Na akimuona aliyeachia anakereka nafsi yake. Hii ni sunna ya Mtume, ndugu yangu, aliifanya Mtume wako. Wewe kama unaona haiwezi, mwambie ndugu yako, niombe dua, Allah aniwezeshe na mimi niweze kuwa kama wewe. Lakini usikaripie wala ukaisema kwa maneno mabaya. Ndio hawa wanataka mfano kila siku. Natembea barabarani na nisfu saki, watu wanafanyaje? Wanalia kama tetere. Sikia, wenyewe utabona sije kusikia huko. Lakini Tanga sisi tumeona. Umevaa nisfu saki swali fupi, ukitembea barabarani unasikia mtu anafanya kukuru. He? Natembea barabarani. Nini? Kwa sababu asili ya ndege manyoya yake yanaanzia katikati ya mguu. Ndege asili yake kama ni njiwa, kama ni tetere, asili ya manyoya yake yanaanzia katikati ya mguu. Kwa hiyo huyu naye ni tetere kwa ghairi dhani. Hiyo ndio ilhad, watu wanafanya ilhad, lakini hawa wanaofanya hivi ikiwa anaelekea kwenye ukafiri zaidi ya kukataa sunna, hiyo inakuwa katika sehemu mbaya. Imma bitakdhibiha au bitahrifi, au kuzifanyia tahrifi, kuzibadilisha aya za sheria ndani ya sheria Qur'ani anabadilisha, au bimukhalafatiha, au akazikhalifu akazipinga akazikataa. Yote hii inaitwa ilhad fi ayatihi shar'iyya walmukhalafa, na mukhalafa imma bitarki almamur au bifi'li almahdhur. Maana mukhalafa ni imma mtu kuacha lile ambalo ameamrishwa au akalifanya lile ambalo amekatazwa, hiyo ndio mukhalafa. Kuacha lile ambalo ameamrishwa kulifanya ndio mukhalafa. Ameamrishwa jambo hili, ameamrishwa kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu yeye akulifuata, aambiwa huu ni mukhalafa. Au kufanya lile ambalo amekatazwa katika yale mambo ambayo amekatazwa watu, watu ni kuzua. Kuzua mambo katika dini ni mambo ambayo yamekatazwa. Kwa hiyo mtu akifanya, maana yake amefanya jambo ambalo kakatazwa. Idhan tunasema ya kwamba ilhad imegawanyika sehemu mbili, ilhadu fi ayati. Kuna ilhadu fi ayatihi alkauniyya wa ilhadu fi ayatihi shar'iyya. Na ilhadi kama tulivyosema ni mtu kupindisha usawa na kuelekea kwenye upande miongoni mwa upande wa nini? Kufuru. Qala al-Sheikh wa hafidhahullah ta'ala al-mas'alatu al-thalithatu 'ashara. Mas'ala ya 13. Ma huwa at-tafwid? Ni nini tafwid? Ni nini maana ya tafwid? Unasikia kuna kundi linaloitwa mufawwida. Kuna kundi linaloitwa mufawwida. Na tumesoma katika lum'a kwamba katika kosa ambalo ametuhumiwa nalo العلامة ابن قدامة المقدسي على أنه مفوض فسيما قام بميونقون مالون سيما الشيخ إبراهيم قال الشيخ وغيره، لكن والصواب على أنه ما قاله الإمام ابن عثيمين رحمه الله وغيره. نا نقاوة نولى أمبارا موتامك الشيخ عثيمين نرغمه قام ابن قدامة المقدسي هذا تفويض. فسنين ما لا تفويض؟ التفويض لغة الرد. نيني معنى تفويض؟ تفويض معنى يعني كرديشة ككتاء. وتكبسيم تقول فوضت الأمر إليه، معنى يعني مرجيشة جامبك وكيي، أي رددته إليه، معنى يعني مرجيشة فوضت الأمر إليه مرجيشة جامبك وكيي. وأما الصلاح، أما في صلاح التفويض فهو صرف اللفظ عن ظاهره، ناكوني كلبدلشة تمكو كتوكا كوني ظاهرياتي مع عدم التعرض فموديا نكوتو كوبينغا لبيان المعنى المراد، كوبينغا إي أولي وبينيفو أولي يقوديا كوني معنى إنو يكسوديوا بلا كوبينغا إلي معنى إنو يكسود لبيان المعنى المراد مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد. كوبينغا تامكو أو كبدلشة تامكو أمبالو لميكوجا ظاهريات تامكو لميكوجا وكالبدلشة وكالتوى كني ظاهري واكي ووزواكي وليبو لتوى كتك ووزواكي تامكو لنكسودية كتفلاني لنكسودية أسو ووكالتوى وكسيما لكسودية أسو حلافو أفو أفو إلا يا كوبينغا أبينيكو ومعنى نكسوديوة بلا يكفينغا ما عدم التعرض لبيان المعنى المراد بل يترك بل يمتهو يويي إلا ما أنا نقصدي ويا هيفينغ ولا هيزوي ولا هيكتا يا أنت كفانيا بل يترك أنا آشا ويفوض عليه إلى الله علمه إلى الله نأنا رديشا إلمياتك والله سبحانه وتعالى بأن تقول فلنفسيما الله أعلم بمراده. Allah ndiye mjuzi wa makusudio ya hili neno. Mathalan, tutoe mfano. Miongoni mwa sifa za Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ana kisigino. Lahu qadamu, ana kisigino. Hadithi nyingine lahu rijlun, Allah Subhanahu ana mguu. ile maana ya mguu, mguu tu neno rijlu, katika akili yako ukiangalia ukichekecha unaona kwamba hawezi Allah kusifika na mguu. Unachokifanya ule mguu imekuja rijlu, unabadilisha ile tamko dhahiri yake. Tamko unabadilisha mguu, wabadilisha ile tamko unabadilisha dhahiri yake, ule uwazi wake mguu. Halafu wakati huo huo utakapobadilisha, mathalan ukasema sio mguu bali ni kuwa, ni nguvu. Uliposema maana ya nguvu, ile maana inayokusudiwa ya mguu wewe hauikanushi wala huipingi, lakini akili yako haikubali, bali unasema bwana, ikiwa kwamba hadithi imekuja kwamba Allah ana mguu, kama ndio huu mguu wenyewe ndio ufahamu mguu, mimi siseme kwamba Allah ana mguu, huyu tunaojua sisi. Nachokisema bwana, mimi nakubali hadithi imekuja kwamba kweli ana mguu, lakini ile maana ya mguu kusudiwa, bali nasemaje, Allahu a'lam bi muradi. Fahada tusamma hivi at-tafwid. Hii inaitwa nini? At-tafwid. والتفويض قسمان ناي ميغاونيكه سهمو 2. الاول تفويض المعنى، معنى يا كwanza ni kurejesha maana، والثاني تفويض الكيف، نا معنى يا pili ni kurejesha hali na sifa. Ile hali yenyewe unairejesha na irudisha na sifa ile unairejesha na irudisha. الاول تفويض المعنى ni kupi؟ kurejesha maana na kusema maana hii mimi sijui nafanyaje. Wa huwa sadiqu dhikruhu wa huwa madhmum, na hii ndio ametamkwa hapo nyuma kwamba imekuja hadithi au imekuja aya inasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anauso, kullu shay'in halikun illa wajha, kila kitu chenye kuangamia isipokuwa uso wake. Neno wajhun walikubali, sema sawa, wajhun kwa hii ni uso, lakini je, huu uso ndio huu uso tunaojua sisi? Hapana, bali nasema kwamba tamko hili la wajhun linajulisha kweli uso na limekuja na maana ya wajhun, lakini yale makusudio ya uso yenyewe inasema Allahu a'lamu bi muradi, Allah ndiye mjuzi wa makusudio yake. Tumeelewa jamani? Na hii sasa nasema hiki ndicho kigawanyo madhumuni, ndicho kigawanyo madhumuni, hakitakiri kibaya kabisa hiki. Naenda kuniambia kwa nini ninaona kibaya, na majibu tumeyasoma nyuma huko. Kwa nini hiki ndio kiwe kigawanyo kibaya? Jawabu ni kwamba Qur'ani kaliko kuna wadhani. Mtume alikuwa ni mtu gani? Maneno yako yanazungumza ni maneno ya wadhani. Vipi useme maana ujui? Qur'ani imeteremka kwa Kiarabu. Na wale walioteremshwa Qur'ani ni Waarabu. Labda wale wajiingiza tu ndani. Na mtume mwenyewe anazungumza lugha ya Kiarabu. Leo tukisema hapa Matoboru hamjui nini? Mashe. Tukisema Matoboru hapa watu hayajui. Ni lugha ya Kiswahili kila mmoja anajua, si ndio? Lakini kwa mtu ambaye hakai Tabora hapo hajawahi kuyaona, ukiondoa nyumbani leo nimekuandalia Matoboru ndo nini? Sasa Waarabu Qur'ani imeteremka kwa lugha yao ya Kiarabu. Sasa iweje maana wasijue? Ni sawa sana si Watabora, watu wa Tabora waambie maana mnyajua Matoboro wasiwe sasa tuyajua Matoboro. Unaelewana hapo jamani? Waarabu wanateremshiwa Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu. Na mtume wao wanaongea lugha ya Kiarabu. Halafu eti hiyo lugha ya Kiarabu ambao wanayoambiwa kwayo wao hawajui. Maana yake hawajui. Ni sawa sawa na sisi watu wa Tabora kutuambia Nswalu hapo sijui swali. Mimi mtu Tabora nswalu hapo kama sijui swali ndoni. Wewe Mtabora kweli? Mimi Mtabora. Hasa nswalu hujui? Sijui kitu gani? Ni gari yenu au nini? Ndio mfano wake. Ndio maana ikawa madhumuni. Kwa maana Allah Subhana amewazungumzisha watu vitu ambavyo hawavijui. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Na Allah hawezi. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. Hatukumpeleka mtume wote isipokuwa kwa lugha ya watu wake ili wabainishie. Kwa maana utakapofikisha kwa ile lugha yao, kwa yale maneno yao wanayajua, ndio unafahamu zaidi. Kwa hiyo hii ndio inakuwa ni qismun madhmum, ni kigawanyo ambacho hakitakiwi na ni kibaya. Wa amma qismu thani tafwidul maana, kurejesha kaifia, tafwidul kaifa, kurejesha kaifia. Kaifia tulisema ni hali au sifa. Mtu wa kwanza amekataa maana, amerejesha maana, maana ni sijui bwana. Allahu a'lam bi muradi. Uso Allahu a'lam bi muradi. Kwani nakubali nitamko la uso, lakini Allahu a'lam bi muradi. Allah ndiye anajua zaidi. Bila ya tafwid al maana. Hii ni bali. Sasa inakuja sasa tafwidul kaif. Kurejesha hali na sifa. Unaikataa. Anasema huwa an yaqul, naye ni yule mtu kusema Allahu a'lam kaifa huwa. Ni mtu kusema Allah ndiye mwenye kujua hali yake yeye mwenyewe, hali yake ikoje, Allah ndiye anajua zaidi. Wa kaifa sawa, na Allah ndiye anajua hali yake ya kulingana sawa. Yeye ndiye anajua kama amelingana sawa kivipi, yeye ndiye anajua. Wa kaifa yanzilu, na yeye ni hali gani anaoteremka, yani ni vipi, ana hali gani ya kuteremka, juaje? Yeye Allah ndiye anajua. Kisha akasema wa hadha huwa madhhabu salaf wa tariqatuhum, na hii ndiyo njia ya salaf ya waja wema, na ndiyo njia yao, madhehebu yao na njia yao. Tafafanua kidogo hapa. Tafwidul kaif maana yake ni kwamba ulipotamkwa uso, sote tunajua uso, kwa maana wajhun ni uso, uso, uso, sawa jamani? Kwa hiyo ile tamko lenyewe unalikubali, tamko lenyewe la wajhun unalikubali, na ile maana hiyo unafanyaje? Unaikubali. Lakini ikoje ile maana? Ndio unasema nini? Allahu a'lam. Ule uso ukoja? Hiyo ni Allahu a'lam. Lakini maana yenyewe ukasema Allahu a'lam, hapo madhumuni. Kwa sababu mmezungumzishwa nini kwa lugha mnayojua. Kwa hiyo kama lugha mnayojua unapotajwa uso, waujua uso ni nini, ukoje. Lakini sasa hivi ulipoelekezwa kwa Allah, ule uso ulipoelekezwa kwa Allah, ile hali ya ile sifa ya ule uso ikoje? Sisi ndio Allahu a'lam. Hatujui. Tuelewana jamani hapa? Eh? Haruna, tuelewana? Tayyib. Mulakhasa. At-tafwid. Nini maana tafwid? Ar-radd lughatan, ar-radd. Wa istilahan, ma'a عدم التعرض لمعنى المراد. اها صرف اللفظ عن ظاهره مراد معناه كده kulitoa kwenye uwazi, kwenye uwazi wake, kulibadilisha neno au tamko, kulitoa kwenye uwazi wake. والتفويض ينقسم الى قسمين, الاول تفويض المعنى والثاني تفويض الكيف. لا يفي ان مضموم الله يتاكي ولا متني واكي ولا شريعة. تفويض المعنى, تفويض المعنى نيت موسى يوم الذي تفويض المعنى نقواج مثلا اها وجهه الله اعلم بمراده. Inakuja aya inathibitisha kwamba kullu shay'in halikun illa wajhu, kila vitu vyote vinye kuangamiza vitaangamia isipokuwa uso wake. Neno wajhu walikubali, wasema ni kweli, wajhu limekuja na Qur'an, kweli kabisa. Lakini je, ile maana yake, ile maana, ile maana ya uso ile, subhana Allah a'lam, subhana Allah ndo anajua zaidi. Hadha mazmum. Lakini mtu akasema mathalan, mtu akasema bali yadahu mabsutatani yumsiku kaifa yasha, bali mikono ya Allah ni yenye kukunjuka, anatoa anapotaka. Aya hii imethibitisha kwamba Allah ana mikono, si ndio? Haya, mtu akasema yadahu, yadu ni mkono, na mkono sisi tunaujua mkono, mkono tunaujua, lakini ulipoegemezwa aliposema bali yadahu, bali mikono yake yeye Allah. Hii bwana, hii mikono sasa jinsi ilivyo, je ni mirefu mifupi? Allahu a'lam, mimi sijui. Amepatia amekosea? Eh? Amepatia amekosea? Yogo, sema kweli. Amepatia amekosea? Kweli. Anasema hivi. Mkono sisi tunajua mkono. Kabisa tunajua yadu mkono tunajua. Na unapotamka mkono uwe ni wa mnyama unajua. Kwa binadamu tunajua. Lakini hii aya imekuja bali yadahu bali mikono yake miwili. Mabeti kwa jani imekunjuka. Huu mkono au hii mikono imeegemezwa kwa Allah. Sasa alipofikia huyo mtu kusikia hiyo aya kwamba mikono tunajua. Lakini imeegemezwa kwa Allah. Hapa sasa ikoje sasa? Mirefu, mpana, ina vidole, ina pingili pingili, bi Allahu a'lam. Kapatia hapo. Amekosea. Hebu cheke sawa. Ameanza kuleta? Ajaanza kuleta hivi. Yeye kasema kweli mkono upo, na tunaujua mkono. Lakini ukoje, una hali gani, una sifa gani? Allahu a'lam. Kapatia amekosea. Baina baina nae. Kwa hapa sasa amepatia. Lakini kwa mwanzo ulikuwa umepatia wewe. Idhan at-tafwid mbili zote hizi, moja ni madhmum na nyingine ambayo mahmud, na ndio madhhabu ya Ahlusunna wal Jamaa. Tunathibitisha sisi lafzi. Tamko limekuja na Qur'ani, Ahlusunna wathibitisha. Maana yake wanathibitisha. Lakini kaifia ile hali na ile sifa ile jinsi ilivyo. Sababu mtu mwingine kweli ukimwambia kwamba Allah anacheka, ukimwambia kwamba ndani ya Qur'ani na hadithi za mtume imekuja kwamba Allah tabarak wa taala anacheka, nini haziingii kabisa? Kwamba tayari ashamtengenezea vitu fulani usoni, anakuwa kuna watu labda wanamchekesha, anakuwa kuna nini. Sasa kilichopo, unatakiwa wewe ile tamko la kucheka likija, amini, kubali. Na ile maana, kwa sababu wameambiwa Waarabu kucheka, wanajua kutoka kukoje, hilo kubali. Mbili sasa, anachekaje? Anakuwa na hali gani? Anakuwa na sifa gani? Huko utakiwa kuingia, funga mdogo wako, sema Allahu a'lam. Funga mdomo kabisa, sema Allahu a'lam. هذا هو مذهب اهل السنه والجماعه. المساله الرابعه عشرة. مساله 14 دغوا زangu sasa hapa tupofika sasa haya masala ya 14 fali yantabihi almutanabbi. Mutanabbi ashindu mutanabbi amal muntabih fali yantabih. Au mlango tuofika sasa hivi ni mlango unayohusu jamii zilizokuwa nazo. Wote hizi ni kanuni na maelezo tu kwamba ukifika huko mbele unaambiwa natamko kifupi. Hawa fulani basi. Lakini mwanzo kwa chambua naanzia hapa. Haya masuala ya 14. Anasema hadhihi alwiqfatu. Hichi kisimamo adhkuru fiha alfiraq. Katika hichi kisimamo nitataja baadhi au nitataja makundi allati ambayo kwamba dhukirat fi athna'i sharhi yametajwa katikati ya sharhi hii. وسواء الفرق التي صرح الشارح باسمها سواء كندي امبالو التي امبالو صرح امرتمك وزوازي الشارح من يكشرهش باسمها kwa jina lake au ashara ila mu'taqadiha au kundi ambalo muallif au sharih ameashiria tu kadi yake. Kwa hiyo hapa Sheikh Yasin Al-Adani anachokifanya hapa anataja makundi ambayo yametamkwa ndani ya hichi kitabu. Sawa sawa huyu aliyekisherehesha hiki kitabu aliyatamka, alitamka jina la kundi au aliashiria tu itikadi yao. Hapa nazungumzwa makundi. Nazungumzwa inakuja kuchambuliwa makundi. Al-awwal, kundi la kwanza analoanza nalo. Kundi la kwanza ambalo anaanza nalo. Anasema al-Jahmiyyah tu. Kundi la kwanza linaloitwa al-Jahmiyyah. Kundi la al-Jahmiyyah. Anasema nisbatun ila Jahm ibn Safwan. Kundi hili linanasibishwa na kuegemezwa kwa mtu anayeitwa Jahm ibn Safwan As-Samarqandi. Mtu anayeitwa Jahm ibn Safwan As-Samarqandi. Kwake kuna nasibishwa kundi linaloitwa Al-Jahmiyyah. Nusibati ilayhi kundi hili limeegemezwa na limenasibishwa kwake yeye, likaunihi huwa alladhi nashara maqalatiha, kwa kuwa yeye ndiye ambaye aliyetawanya maneno yake, risala zake, maneno yao. Yeye alisimama, kazi yake ni kuyaeneza kwa watu, kuyatambaza nini wanachokitakidi, nini wanachokisema, nini wanachokiamini. Jahami ibn Safwan, kwa maana ya kwamba muasis wa kundi la Jahamia sio Jahami ibn Safwan Samarkandi. Yeye limeegemezwa kundi kwake yeye kwa sababu kazi yake ilikuwa ni kueneza zile itikadi zake na kutawanya makalati, makala yao, mazungumzo yao, vitabu vyao, risala zao. Ye kazi yake ilikuwa ndio hiyo. Basi kwa kule kuzieneza na kuzitawanya kwa watu, lile kundi likanasibishwa kwake yeye. Lakini mwanzilishi kabisa wa kundi hili anaitwa wal muassisu huwa Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham, huyu ndio muassis wa kundi la Jahmiya. Na tutakuja kuona huko isnadu al-Yahud kama naye yumo Ja'ad ibn Dirham. Jahami ibn Safwan, huyu ndiye alieneza makala na maneno na itikadi za kundi la Jahmiya. فنسبت إليه لكونه هو الذي نشر مقالاتها. من هذه المقالات لم يونغوني ومننو yao na kauli zao jahamia wanaposema. Nataka kumjua kwamba huyu mtu ana chembe chembe za ujahamia, ana chembe chembe za kundi la jahamia. Muangalie mimfalatiati lisani, kwa yale maneno yake anayozungumza. Miongoni mwa itikadi zao na maneno yao anayosema jahamia, نفي الأسماء والصفات الثابتة عن الله تعالى. الثابتة عن الله تعالى نكوكانوشا مدينة يا الله يوت نكوكانوشا صفة ذا الله زوت أمبادو زي مفبيكي كتوكك و الله سبحانه وتعالى ووها وكباركين لا الله للوت نوالا صفة ميونغوني مو صفة ذا الله زوت زوت نذالي صفهيزو نمدينة هايو يا مفبيكي ameyatamka Allah ndani ya Qur'an au ameyatamka Mtume alayhi salatu wasallam katika sunna, wao hawayakubali, wanayakanusha kabisa. Ukimuona mtu wa hivyo, jua kabisa huyu ndani yake lahu shawaibu min shawaibil jahmiyah, ba ana chekecheche huyu za ujahmiya. Ukimwambia miongoni mwa sifa za Allah, ala anna lahu min asma'ihi alwadud, miongoni mwa majina yake Allah alwadud, ni mwenye mapenzi sana. Ah, wana mapenzi. Sasa mbona kaumba moto na moto na adhabu sasa? Kama kweli yana mapenzi, mbona katuumbia moto? Kama yana mapenzi, mbona katuumbia kaburi tunakufa sisi? Anakanusha sifa ya Allah kwa hoja ambazo ni tatu. Wewe mbona mwadhibu wanao? Wewe mbona unamchapa mwanao akikosea? Mkeo nyumbani kwako akifanyia ubaya, mbona wamkaribia? Kwa nini tukuhitaji? Wewe huna mapenzi, umpendi mke wako na mtoto wako wewe? Hiyo ni makala yao moja. Athani taarifuhum lil-iman bi annahu huwa al-ma'rifatu faqat. Taarifu yao wanapoiarifisha imani, wanaposema imani maana yake nini? Wanasema al-iman huwa al-ma'rifatu faqat. Imani ni mtu kujua tu basi. Ukijua leo Jumatatu, ukijua kwamba Allah yupo, ukijua tu mtume yupo au alishakufa au alijana Qur'ani au aliwafundisha masahaba, ukijua tu hivyo basi ndio imani. Wala sio usifanye, wala usitekeleze, wala usiwape watu nasaha, yaani utakuwa na imani wewe. Hawa mwetu wanasemaje? Imani inakaa moyoni. Imani bwana iko moyoni. Haya maneno ya mwetu. Bwana imani bwana. Usioni mtu basi kakaa tu barabarani kuona kanzu kubwa, kwemba, kufia kubwa, basi kwa ndoa na imani kali hamna bwana. Naweza mtu kutoka ni mabaa huko, huko ni mgongo mwanamke huko, tumbo la mwanamke anakaa naye huko amekaa naye. Haya kaona na imani kuliko hata yule aliyekaa msikitini. Na mtakuja kuona maneno ya baadhi ya makundi wanafadhilisha na kuona kwamba hata Firaun naye ana imani. Wanasema hata Firaun naye ana nini? Ana imani. Kwa nini? Kwa sababu pindi pale alipokuwa anakaribia kufa kwenye maji alifanyaje? Alisemaje? Amantu annahu la ilaha illa huwa alladhi amanat bihi banu Israil. Nani sema anamwamini Allah ambaye anaitwa na muamini? Kwa hiyo ana imani pia Firaun, lakini hajasoma aya mbili inasemaje. Kwa hiyo miongoni mwa makala zao ni kusema kwamba imani ni kujua tu, yaani wewe ukijua tu kuna Uislamu, ukijua kama kuna mambo ya kuswali, hata usipokitekeleza waisajili kwamba wewe una imani. Haya maneno yao wanasema Jahamia. Mbili, anasema alqaulu bi khalqi alquran, ni kauli yao ya kwamba Qurani imeumbwa. Marba tufaras, ni kauli yao kwamba Qurani imeumbwa. Kuumbwa jamani, sinafahamika jamani, kuumbwa kinaji gani? Fundi gari au fundi yote ameamua kukaa chini na kutafakari katika akili yake na mazuma zuma mengi pale, kisha kayuna liloko tunatembea barabarani, kwa tuwaambie jamaa, huyu bwana kaumba nini au kabumba au katengeneza nini? Robot, si ndio? Sasa miongoni mwa kauli za Allah, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, katika sisi kila kitu sisi tumekiumba kwa makadirio. Kila kitu tumekiumba, kila kitu tumekiumba, kila kitu tumekiumba. Na kitu ni nini? Ni Qur'ani pia inaingia. Kwa hiyo Qur'ani nayo imeumbwa, anasema hivi. Hata kufuru. Naye kuniambia kuna kauli tumesoma jana ujuzi ya Imam Shafi rahimahullahu ta'ala, anasema miongoni mwa maneno yake kumkufurisha mwenye kusema hivi. Na kauli ya Imam Shafi tumeitamka, kwamba atakayesema kwamba Qur'ani imeumbwa huyo ni kafiri. Imam Shafi, atakayesema kwamba Qur'ani imeumbwa huyo ni kafiri. Sasa ndugu zangu, nimetamka kwamba hii ni marba tufaras. Kuna makundi hapa kwetu humu mwetu Tanzania na nchi mbalimbali, ni makundi ambayo dhahiri yake watu wanayaona ni makundi ya kistaarabu sana, makundi ambayo kwa kweli yako sawasawa, hana vurugu na watu, huwasikii na mjadala na watu, huwasikii watu wanawaita wanampokea huyu wanamkosoa huyu, huwasikii, basi wako kimya. Kazi yao kujenga msikiti, kutafuta madarasa, kutafuta walimu, wanalipa mishahara mizuri. Walimu wakikaa pale kwa muda hata miaka miwili, tunaona mabadiliko, mara na pikipiki, mara na gari. Mashallah, hawa watu vizuri, wako vizuri sana. Nao sio wengine maibadi, nao sio wengine bali maibadi, kitu wao hapo, kitu wao kule sokoni na pengineko. Kwa hapa Tanzania kwetu shina lao kubwa liko Zanzibar, hiyo maarufu maibadi, shina lao kubwa lipo Zanzibar. Mtu wa nje ambaye hajishughulishi kabisa na kusoma lazima ahukumu, awahukumu hawa watu kwa uzuri, lazima awahukumu sana kwa uzuri, kwa sababu hawasikii maugomvi ya mtu, si wameka mjadala na mtu fulani hapo. Kwa hiyo bwana, mashallah, wewe unahukumu kwa wazi, unaangalia screen ya nje, lakini zile mashine za ndani mule ya TV hujui. Hawa mabwana wanafunga vitabu, wanaandika makala, wana mashehe zao, wana walimu wao, wanaokwenda kupeleka wanafunzi kwenda kusoma kwao. Sasa ukitaka kuwajua vile vitabu walivyovitunga au madarasa wanayosomesha ya kiitikadi, au usikilize kama una uwezo wa kusikiliza. Hoya kama ni haram, haijui, haifai kwenda kukaa kwa watu wao kusoma. Lakini chukua vitabu vyao, kama kweli wewe ni mutadaktik, kwa maana unataka kuchunguza mambo kwa sawa, utaona batili ambayo imesheheni kwenye vitabu vyao na batili ambayo wamesheheni katika falakati lisani. Kwa hiyo kanu safi tu, hata kama wamenyamaza kimya, batili imekaa nayo nyingi. Wa min dhimmi tilkum albatil, na miongoni mwa batili ambazo walizonazo, miongoni mwa batili walizonazo ibadhi, ni kusema kauli kwamba Qur'ani imeumbwa. Na haya tunayasikia kwa chanzo wao wa Zanzibari na wa Omani, tunasikia nasema, bali akija mbali kusema ametunga na kitabu kutetea Islam, akijibizana na mmoja wa duati wa Ahlusunna watakuwa Tanzania, katunga kitabu cha Kiswahili, anatetea madhehebu ya kuumba Qur'ani na vinginevyo. Kwa hiyo unaweza ukasema hawa Jahamia hawapo, Lakini tu sisi ahlu sunna hatuharakishi kumkufurisha mtu abada. Hiyo tabia sisi hatuna kabisa, kama kuwaita wao makafiri la huko hatujaingia kabisa, kwa sababu bado hajapima au hajapimwa mizani za kuwakufurisha. Wao sana wana udhuru wa kisheria au majahil hawa ambao tuko nao mjini. Na sisi ni talaba tul ilm, tunategemea kauli za wanachuoni wetu na mashehe wetu wakubwa, ndio hapo watakapowatamka kwa jambo hili, lakini watamka hivyo hivyo. Kwa hiyo katika kundi ambalo lipo kwetu hapa na limeenea, linaloeneza itikadi hii, kwa hiyo wewe jua kabisa kwamba hili kundi la ibadi, unapompeleka mtoto wako kwenda kusoma, jua katika yale alikofundishwa atafundishwa kwamba Qur'ani ni kiumbe kama ulivyo wewe, kuna chooni narudi. Kama jiwe linapokaa baharini, inakaa sehemu mbaya sababu limeumbwa kama walivyokuwa wanyama, ndipo hivyo hivyo Qur'ani. Kuna tamka maneno na yasema. Kwa marbat al-faras ilikuwa ni wewe. Bwana malizia hapa. Maneno yao mengine al-jahmiya salbuhum iradatu al-makhluqi wa qudratihi. Ni kumkanushia kiumbe matashi na uwezo, kwamba kiumbe hana matashi, yani hataki naye, hana kile kutakataka. Wa annahu majburu, na wakimsema kama mwanadamu ni majburu, mwenye kulazimishwa, majburu, analazimishwa. Ala af'alihi, juu ya vitendo vyake. Wa sayaridu maana dhikri hadhihi almasail, na yatakuja na yatapita haya masail kwenye kitabu hiki kuzungumzwa kwa upande. Nukta hii ya nne, Jahamia wanamkanushia binadamu matashi katika vitendo. Matashi ni mathalan, umewekewa chakula, umewekewa wali na ugali, nafsi yako tu mwenyewe ukasema mimi ugali sitaki, ngoa nile wali. Kwa hiyo kule kuacha kwako ugali na kula wali yaitwa haya matashi, umetaka tu mwenyewe kwamba sitaki kula ugali na kula wali. Sasa haya matashi haya ya kutaka kukataa hichi na kukubali hichi, haya matashi wao wanasema kama mwanadamu hana matashi, bali yeye ni majuburu. Majuburu maana yake karisha kifi mahabbi dhih, ni kama vile jani au tawi la mti ambalo limekatika katika mti linapopepea juu vile, halina amri yote. Upepo ukipeleka huko litaenda, kwenda huko litaenda, ndivyo wanadamu walivyo wanavyosema. Lakini wama tashauna, ehe, Allah anasema wama tashauna illa an yasha Allah. Wama tashauna maana yake ni kwamba nyinyi wenyewe mna matashi, nyinyi wenyewe mna irada, kwa una uwezo wa kuamua kwamba sili ugali na kula wali, wewe una matashi. Lakini wama tashauna illa an yasha Allah, mpaka yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala atake, ndio yale matashi yako yanafanya. Kwa hiyo kumkanushia mwanadamu matashi ni dhulma, bali pia umemsifu Allah na sifa mbaya. Jambo lingine, unaposema kwamba mwanadamu hana matashi, yeye ni majuburu, kwa maana huyu mwanadamu yeye kwenye huu ulimwengu yeye basi tu yupo ziada sana. Yeye yupo tu anaendaenda, ikifika kipindi kiyama kimekuja, atakufa, atafufuliwa, kama ni motoni anataka motoni, peponi peponi, kwa maana hana matashi, yeye yupo. Hii ni kauli iliyopo miongoni mwa kauli za Jahmiya. Namalizia jambo la mwisho, Sheikh hafidhahullahu ta'ala hapa ameonesha kutaja baadhi ya makundi. Ameanza na kundi la Jahmiya, na anasema kwamba Jahmiya hapa ni kundi ambalo limenasibishwa kwa Jahmi ibn Safwan, na muasisi wake ni Ja'di ibn Dirham. Fahamuni ndugu zangu, linapoitwa firqatun, linapoitwa kundi, hasa hata katika haya makundi ya bafi, kundi lazima liwe na muasisi, hasa hata katika haya makundi ya batil. Bali ahlu sunnati wal jamaa kundi lao muasisi wao ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wa batil makundi yao mengi yameanzishwa na fikra za watu, Na ukikaa ukaanza kuwadurusu hawa watu na kuwachunguza na kuwasoma, utawakuta ni watu ambao wana fikra chafu. Nakupa mfano, natoa mfano ambao uko hai. Tabora kwetu hapa sisi tunalo kundi la Ikhwanul Muflisin. Tabora, mikoa mbalimbali, Mwanza, wapi, Dar es Salaam, tunalo kundi la Muslim au Muslim Brotherhood. Ikhwanul Muslimin. Ni kundi katika makundi. Na kwa Tanzania limekuja katika shakli tofauti, mara IPC, mara gazeti gani, sijui Al-Huda, mara sijui Nuru na vinginevyo. Hao wote hao ni Ikhwanul Muslimin. Hili kundi lina muasisi wake, na lina tarehe zake, na lina mwaka wake lililoanza. Sasa ukijiuliza, kabla ya kuja muasisi, hizi fikra zilikuwa wapi? Kabla ya kuja muasisi aliyeanzisha kundi hili, Hassan al-Banna. Mwenye na kwamba kuna khilafu ya wanawachuoni hasa wa Misri, wanakataa kwamba mwanzilishi wa kundi la Ikhwanul Muslimin sio Hassan al-Banna. Yupo mwingine. Sasa kabla ya kuja hawa waanzilishi wote, fikra ya kundi hili ilikuwa wapi? Kabla ya wao kuja, hizi fikra zilikuwa wapi? Kwa hiyo unagundua kabisa kwamba ni mtazamo wa watu wamekaa wakatafakari, wakatengeneza mambo, wakatengeneza vitabu, wakatengeneza nini, kisha wakavitoa kwa watu, na ikawa ndiyo manhaji na utaratibu wao wa da'wa, kwamba wakatengeneza alwala walbara, kupendana kwa ajili ya Allah, kuachana kabisa alwala walbara kwa sababu ya kundi lao. Ikhwanul Muslimin wana athari mbaya sana katika jamii. Kuna kwamba watu wengi kwa sababu sisi wengi sio wale wafuatiliaji wa hivyo na kuzungumza mambo, lakini lahum sharrun kabir fil alam, wana shari kubwa sana katika ulimwengu. Wamingwimi, na katika miongoni mwa shari yao ni takfiri, nimejitama ni kukufurisha, ni kuikufurisha jamii yote ya Uislamu, kuwakufurisha Uislamu kwamba zama tulizozaa sasa hivi ni zama za ujahilia, kama anavyosema Said Qutb. Kwa zama zetu sasa hivi ni zama za kijahilia. Kwa zama za kabla ya mtume jawa ajaletwa, ukafiri huko. Sasa paka inafikia hivyo kwa kufurisha Uislamu wenzako. Nasalullah salamatu wal afia. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atunufaishe kwa tuliyosema, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala muomba tuzuku sisi ilmu na nufaa, na atukinge na shari na hasadi, na vile vile tumomba Allah subhanahu wa ta'ala turuzuku hirfan fi talabi ilmi, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala samihi madhambi yetu makosa yetu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillah.